روم ابتدا ہی میں غلبت الروم رومیوں کے مغلوب ہونے کا تذکرہ ہے، اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ وَيَا سِتُّونَ آیَا، 60 اس کی آیات ہیں، تو 6 رکوعات، 6 اس کے رکوع ہیں۔ کلمات 827 اس میں کلمات، اور حروف 3547 اس میں حروف ہیں، 3547 حروف۔ کلمات 827 اور حروف 3547۔ سورت کا نمبر 30، اس سے پہلے 29 سورتیں گزر چکی ہیں۔ نزول نمبر 84، اس سے پہلے 83 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 84 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ گزشتہ سورت سے ربط 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1، گزشتہ سورت میں جہاد کی ترغیب تھی، تو اس سورت میں جہاد کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، گزشتہ سورت میں توحید کے دلائل نقلیہ تھے، اور اس میں دلائل عقلیہ، نقلیہ سمرا جو منقول ہیں پہلے شریعتوں سے، پہلے انبیاء سے، نقلیہ سمراج، عقلیہ سمراج عقلی طور پر، یہ زمین و آسمان کا نظام اور فلکیات کا نظام، یہ نباتات اور فصلوں کا اگنا، یہ تمام کچھ اس سے دلائل دینا۔ نمبر 3، گزشتہ صورت میں جہاد کے ترک کا بیان تھا، اور اس میں مجاہدین کی نصرت کو، نصرت، گزشتہ صورت میں جہاد کے ترک کا بیان تھا، کون کون سے طریقے ہیں، اور اس میں مجاہدین کو نصرت اور مدد کی تسلی و تشفی دی گئی ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم ضرور کامیابی سے نوازتے ہیں۔ موضوع اس صورت میں وہی مکی صورتوں والا، توحید، رسالت، آخرت، اور کائنات میں سے بہت سے دلائل سے توحید اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کے لیے فطری دین جو ہے وہ یہی ہے، اسے اللہ کی خالص عبادت کرے۔ شرک کرنا یہ فطرت کائنات اور فطرت انسان کے خلاف ہے۔ فطرت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ اور اسی طرح کائنات میں جتنا فساد واقع ہے، اس میں سب سے بڑا سبب وہ شرک ہے، اور اسی شرک کی وجہ سے اس دور کی دو بڑی طاقتوں اور قوتوں کا آپس میں جنگ اور فساد ہوا، ایک اہل توحید تھے، دوسرے اہل شرک تھے، اور یہ سبب بنا ان کے آپس میں مخالفت، لڑائیوں اور جنگ و جدال کا۔ سبب نزول اس کا یہ بنا کہ عرب کے قریبی دو ملک جو اس دور کے سپر طاقت کہلواتے تھے، ایک روم اور دوسرے ایران، رومی لوگ یہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور ایرانی مجوسی مذہب رکھتے تھے۔ رومی چونکہ عیسائی تھے، ان کی 2-3 چیزیں مسلمانوں کے ساتھ مشترکہ تھیں، ایک وہ اللہ کے ماننے والے تھے، آخرت کے ماننے والے تھے، اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ نظریہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے دلی تعلقات پیار و محبتیں ان کے ساتھ تھیں۔ پھر خصوصاً انہی ایام میں نجاشی بادشاہ جو حبشے کا تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس نے مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کو پناہ دی، اور مشرکین مکہ جو ایلچی بن کر اپنے ان آدمیوں کو واپس لینے کے لیے گئے، جب اس نے تمام کی باتیں سنی تو ان کو ناکام واپس کر دیا اور ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ جو مجھ پر اعتماد کر کے میرے پاس پہنچے ہیں میں ان کو کسی صورت میں واپس نہیں کروں گا۔ اور یہ چیز بھی سبب بنی مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کی، ان کے معاملات کو سراہنے کی۔ بہرحال ان وجوہات کی بنا پر مکہ کے مسلمانوں کے تمام کے تمام ان کی دلچسپیاں وہ ان رومی لوگوں کے ساتھ تھیں، اور دوسری طرف ایرانی لوگ تھے جو مجوسی تھے، آگ کے پجاری، اللہ کے منکر، انتہا درجے کے مشرک، آخرت کے منکر، اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ تو اس بنا پر اپنے ہم عقیدہ اور ہم نظریہ ہونے کی بنا پر مشرکین مکہ کی عقیدتیں، محبتیں وہ تمام کی تمام ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب کبھی ایرانیوں کو فتح ہوتی، غلبہ ہوتا، کامیابی ہوتی تو مکہ کے مشرک بڑے بغلیں بجاتے، بڑے خوشیاں مناتے، مٹھائیاں بانٹتے کہ دیکھو وہ ہمارے ہم عقیدہ ہم نظریہ لوگ، جیسے انہوں نے تمہارے نظریے والے عیسائیوں کی خوب پٹائی کی ہے، اسی طرح کسی دیں چاند ایام کے بعد ہم بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ تم کہتے ہو ہمارے غلبے ہو جائیں گے، ہماری حکومتیں ہو جائے گی، ایسے تم یہ کامیابیوں کے خواب دیکھ رہے ہو، تو دیکھنا تمہارے ساتھ یہی بنے گا۔ جب عیسائیوں کو پتہ ہوتی غلبہ ہوتا تو مسلمانوں کو خوشیاں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی اور آپ کو نبوت 610 عیسوی میں عطا کی گئی۔ رومی اور ایرانیوں کی جنگ 602 سے لے کر 614 تک، یہ 12 سال تک ان کی بڑی گمسان کی آپس میں جنگیں رہی، کبھی رومی غالب آتے اور کبھی ایرانی غالب آتے۔ تو 614 میں ایرانیوں کا جو سربراہ تھا، حکمران تھا، خسرو پرویز، اس نے رومیوں پر بڑا زبردست حملہ کیا، اور حملہ کرنے کی وجہ سے ان کے بہت سے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا، کچھ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ الغرض اس نے روم کا اکثر علاقہ اپنے متحد کر لیا اور وہاں کا حکمران بن بیٹھا، اور وہاں کے جو عہدیدار تھے، بڑے آدمی تھے، جو اس کے قابو میں آئے ان کو بڑی سخت اس نے سزائیں دی۔ ادھر رومی جو ہے اب شکست خوردہ ہو چکے ہیں، تو رومیوں کے جو بادشاہ تھا قیصر روم، جو ہرقل تھا، اس کو اس بات کا بڑی پریشانی تھی۔ اس نے اپنے اندر خانے کے اندر اپنی طاقت اور قوت مضبوط کرنا شروع کی، اور دل کے اندر یہ ٹھان لی کہ ہم نے ان سے یہ انتقام ضرور لینا ہے۔ چنانچہ وہ ایسا ایسا اپنے اندر قوت اور فوج کو مضبوط کرتے رہے، اچانک اس نے سخت ان پر حملہ کیا۔ 623 کے اندر اس نے ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ آذر بائی جان کے اندر گھس کر زرتشت کا جو مقام تھا، جو ان ایرانیوں مجوسیوں کا جو سب سے بڑا تھا زرتشت، جہاں اس کے بت اور اس کی شکل و صورتیں بنائی تھی اور ان کا آتش کدہ بنا ہوا تھا، وہاں پہنچا اور ان کے آتش کدے کو تباہ و برباد کر دیا، اور زرتشت جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور اسی طرح جس طرح انہوں نے شکست دے کر ان کے بڑے بڑے افراد کو قتل کر دیا, اور اسی طرح اس نے بھی پورا انتقام لیا. جب 614 میں ایرانی غالب آئے رومیوں پر اور ان کو شکست فاش دی, تو مکہ کے مشرکین نے بڑی خوشیاں منائی, مسلمانوں پر طرح طرح کے استہزاء اور مسخریاں اڑائی. دیکھو تمہارے ہم عقیدت ہم نظریہ, جو کہتے تھے ایک اللہ ہے, جو کہتے تھے مرنا ہے اٹھنا ہے حشر نشر ہے, دیکھا ان کا ساتھ کیا بنا, تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ بنے گا. مسلمانوں کو دلی طور پر بڑی تنگی اور بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے نظریے ہم عقیدے والوں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کر کے مسلمانوں کو تسلی و تشفی دی کہ کوئی بات نہیں, اگر آج ایرانی وہ رومیوں پر غلبہ انہوں نے پا لیا ہے تو چند ہی سالوں کے بعد رومی ایسا غلبہ پائیں گے کہ ان کو عبرتناک سزا بھی دیں گے, اور تمام کے تمام ان کے علاقے جو ہے وہ بھی دوبارہ اپنے علاقے بھی لیں گے اور ان کے علاقے بھی اپنے متحد کر لیں گے. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر یہ پیشین گوئی تھی کہ چند ہی سالوں کے بعد رومی لوگ جو ہے وہ فتح یاب ہوں گے, تو بازار دیکھنے میں یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ رومیوں کا نام و نشان ختم ہو گیا, ان کے افراد قتل و غارت میں قتل ہو گئے, چند افراد جو بچے کچے ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھاگ گئے, حکومت ختم ہو گئی, شرازہ بکھر گیا, اب چند سالوں میں وہ دوبارہ غالب آئیں گے. یہ تو ایک بڑی بعید اور محال سی چیز نظر آ رہی تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, سورت نازل ہوئی, تو مسلمانوں نے مکہ والوں کو سنایا کہ کوئی بات نہیں, خوشیاں مناتے ہو تو مناؤ, چند ہی سالوں کے بعد دیکھنا تم کہ کیا کچھ بنتا ہے. وہ کہنے لگے یہ کیسی عجیب سی باتیں, بیٹھی بیٹھی باتیں کرتے ہیں, یہ کہ تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ رومی دوبارہ اپنی طاقت بنا کر کبھی غلبہ پا لیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک مکہ کے مشرک کے ساتھ شرط باندھ لی. انہوں نے کہا کہ اچھا جزا سنین 3 سے لے کر 9 تک اتنے سالوں کے اندر اندر اگر رومیوں نے غلبہ پا لیا تو میں نے تو اسے 100 اونٹ لے لینا, اگر نہ پایا تو میں 100 اونٹ دوں گا. یہ شرط کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے, ابھی شرط لگانا حرام نہ تھی, چنانچہ شرط طے ہوگی. واقعی بیزا سین کچھ سالوں کے بعد رومی جو ہیں وہ غالب آئے اور ایرانی شکست خوردہ ہوئے. اس صورت کے اندر 2 پیشینگوئیاں دی گئی تھیں, ایک یہ تھے کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے, اور ساتھ یہ بھی خوشخبری تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس میں خوشی کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا, جس کی وجہ سے یہ بھی خوش ہوں گے. اور عین یہ رومیوں کے غلبے کی خوشخبری اس وقت مسلمانوں کو پہنچی جس دن جنگ بدر کے اندر مسلمان کامیاب ہوئے. ادھر بدر کے میدان میں مسلمان کامیابی کے ساتھ خوشیوں سے سرشار سار ہو رہے تھے, اور ادھر سے ان کو یہ خوشخبری بھی پہنچی کہ رومی دوبارہ انہوں نے ایرانیوں پر غلبہ پا لیا ہے. تو ایک دن ان کو 2 خوشیاں پہنچی, اور جو قرآن پیشین گوئی کی تھی بظاہر دیکھنے میں حالات کوئی بھی معلوم نہیں ہوتے تھے کہ واقعی رومی دوبارہ غلبہ پا سکتے ہیں, لیکن قرآن کی پیشین گوئی حرف بہ حرف ثابت ہوئی, بے عین جو کچھ بتلایا تھا اسی طرح ہوا, اور یہ قرآن کی صداقت اور نبی کی صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے جو اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں اور قانونوں کے مطابق, اس کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق بات کرتا ہے, اور قرآن سچی کتاب ہے جس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا وہ تمام کا تمام سچ اور برحق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, غلبت الروم, فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, مغلوب کر دیے گئے رومی مغلوب کر دیے گئے, ایرانیوں نے غلبہ پا لیا اور رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض, قریبی زمین میں, مکہ سے قریبی فاصلے پر, وَأُمِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد انقریب غلبہ پا لیں گے، فی بضع سنین چند ہی سالوں کے بعد، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْد، اللہ ہی کے لیے حکم اس فتح سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اس سے پہلے بھی اللہ کا حکم اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن خوش ہوں گے مومن بھی، مومن بھی اس دن بڑے بڑے خوش ہو جائیں گے۔ پہلے انہوں نے 7 سال کہتے، پھر آپ نے مشورہ دیا کہ بضع کا لفظ وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، تو آپ نے 7 مقرر نہیں کرنے تھے بلکہ 9 تک، تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ 9، اس نے کہا 9 چھوڑ کر جتنے مرضی کرو، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی رومی دوبارہ غالب آئیں گے، اسے 3 سے لے کر 9 تک ہوگی۔ اس کے بعد کا لیے ہیں یا دیے، بعض مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں چلے گئے ہیں، تو مدینے کے اندر جا کے وہ تمام کو بشارت ملی تھی، واللہ عالم پھر انہوں نے وصول کیے یا نہ کیے۔ بنصر اللہ کے تعلق جف رہو، خوش ہو جائیں گے اس دن مومن آدمی اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، مدد کرتا ہے وہ جس کی چاہتا ہے اور وہ غالب ہے رحم کرنے والا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدا، اللہ کا وعدہ ہے نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ ظاہری اسباب پر ان کی نظریں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک چیز ظاہری اسباب کے مطابق نہیں ہوتی، بہت سی دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتا ہے کام ایسے ہوگا، لیکن پیچھے اس کی حکمتیں، اس کے پروگرام کچھ اور ہی ہوتے ہیں، وہ بالکل شکست خوردہ کو ان کو چند ایام کے بعد ان کو غلبے اور حکومتیں دے دے، جو آج حکومتوں پر ناز اور فخر کر رہے ہیں، چند دنوں کو ان کو ملیاں میٹ کر دے، کتنی آپ کی یہ چھوٹی سی مختصر زندگی کے اندر آپ نے کتنے ایسے دیکھے ہیں جو کل حکمران بنے ہوئے تھے، اگلے دن وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، جو 2-4 دن پہلے ان کا نام نہیں جانتا تھا وہ اگلے دن حکمران بنے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، لوگ تو جانتے ظاہر دنیا کی زندگی کے ظاہر کوئی جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی حقیقتوں پر یقین، حقیقتوں سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، دنیا کی چھنکار دیکھ لی، اس کو زیب و زینت دیکھ لی، کہتے بس دنیا ہی دنیا ہے، آخر کیونکہ آنکھوں سے اوجھل ہے، پردے میں ہے، وہ ادھار سودا ہے، لیکن اس کے انکار ہی کر دیا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح دنیاوی علوم اور فنون ان کو جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، ظاہری زیب و زینت دنیا کے مال، دنیا کا کاروبار، لین دین، اس کے طریقے اور سلیقے بہت جانتے ہیں، لیکن آخرت سے بالکل ناواقف ہیں، یعنی جسم کی خوراک، جسم کی غذا، جسم کے رہنے سہنے کے طور طریقے، سلیقے اور انداز، اس میں بڑے ماہر، بہت پتہ ان کو کہ جسم کی خوراک حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، اس کو کیا کچھ دینا ہے، اس کی حفاظت کیسے ہو، اس کو زندگی گزارنے کے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیسے کیسے حاصل کرنی، ان میں بڑے ماہر، لیکن روح کی خوراک، اس کی غذا، اس کی بیماریوں کا علاج معالجہ، اس سے بالکل صفر ہوتے ہیں، اور ان کی تمام کی تمام کوششیں اور محنتیں یہ جسم کی خوراک اور غذا کے لیے ہوتے ہیں، روح کے بارے میں ان کی نہ کی کوشش ہے نہ کی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے جسم کی خوراک کے لیے آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں، یہ جتنی بنیادی علوم ہے، یہ تعلیم پڑھتے ہیں، میٹرک کر لیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، فلاں کیا، ڈپلوما کیا، یہ تمام جسم کی خوراک کے لیے محنتیں ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی فن ہاتھ میں آ جائے گا، ہنر آ جائے گا، روٹی کمانے کا ڈھنگ اور طریقہ آ جائے گا، لیکن روح کی خوراک، اس کے لیے محنت اور کوشش کون کرے، ہزاروں میں سے کوئی چند افراد۔ اس لیے جیسے دنیا کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، جسم کی خوراک کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اسے کئی گنا زیادہ جو روح کی خوراک اس کے لیے محنتیں کرنی چاہیے. چوز دا فرینڈ بی ریمبر دا اولڈ دیز آر سلور دوز آر گولڈ. نئے دوستوں کا انتخاب کرو لیکن پرانوں کا نہ بھولو, کیونکہ نئے اگر چاندی ہوتے ہیں تو پرانے سونا ہوتے ہیں. اگر جدید علوم جو ہے وہ بڑے پیارے لگتے ہیں تو تمہارا قدیم ورثہ جو ہے قدیم علم جو ہے وہ اصل میں سونا ہے, اس کو نہ فراموش کرو. چوز دا فرینڈ جو ریممبر دا اولڈ دیز آر سلور دوز آر گولڈ. نئے دوستوں کا انتخاب کرو لیکن پرانوں کو مت بھولو, کیونکہ نئے اگر چاندی ہیں تو پرانے سونا ہوتے ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا وہ نہیں غور و فکر کرتے اپنے نفسوں میں. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان الا بالحق واجل مسمی, مگر ایک مقصد کے لیے اور ایک وقت مقررہ تک. پیدا بھی مقصد کے لیے کیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا, کچھ وقت کے لیے ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, بے شک بہت سے لوگوں میں سے وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکار کرتے ہیں, یا تو زبان سے انکار یا پھر عمل سے انکار. زبانی کہتے رہے ہاں جی مرنا ہے حساب کتاب ہونا ہے, اللہ کے دربار میں جانا ہے, لیکن زندگی ان کی تمام اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ان کو کوئی مرنے کا اور حشر نشر کا کوئی یقین نہیں ہے. اس لیے جو عملی طور پر اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا اصل میں ایمان لانے والا وہی ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ نہیں چلے پھرے وہ زمین میں اور دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها, وہ سے زیادہ سخت ان سے قوت میں, اور آباد کاش کیا انہوں نے زمین کو اور آباد کیا اس کو. اکثر مما امروہا, زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے. وجاءتہم رسلہم بالبینات, لائے تھے ان کے پاس رسول ان کے بینات واضح نشانیاں. فما کان اللہ لیظلمہم, نہیں اللہ کے ظلم کرے ان پر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. اثار الارض, زمین کو کاشت کرنا, پھاڑنا زمین کو یعنی کاشت کرنا. وہ آمارو, اس کو آباد کرنا. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہوں ان سے زیادہ کاشت کرنے والے, زیادہ زمین کو آباد کرنے والے, بڑی بڑی یہاں طاقتور نوجوان گزرے ہیں. اتنے اتنے جوان جو کچے چمڑے کے اوپر پاؤں رکھ دیتے, کھینچنے والا کھینچتا چمڑا ٹوٹ تو جاتا لیکن ان کے پاؤں سے وہ چمڑا نہیں نکلتا. اتنے طاقتور جوان گزرے, درختوں کو اوپر سے پکڑ کر ایسے کھینچ لیتے جیسے ہم گاجر اور مولی کو کھا لیتے ہیں. اتنے اتنے طاقت والے کڑیل جوانوں کو ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. اے مکہ والو, تم کس باغ کی مولی ہو, تم کس باغ پر ناز اور فخر کرتے ہو. ثم كان عاقبۃ الذین ساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے عمل کیے, جنہوں نے برے عمل کیے ان کا انجام بھی برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ, یہ کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو. وکانوا بها یستہزئون, اور تھے ان آیات کا مذاق اڑاتے. عاقبۃ الذین ساءوا, یہ کہانا کا کہانا کی خبر, اور اسو آ یہ اس کا اسم, اور سو آ یہ اسم تصدیر کی مؤنث ہے, اسوا کی مؤنث ہے. جس طرح آسن کی مؤنث حسنا ہے, اس طرح اسوا کی سو کی مؤنث بنے گی. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے عمل کیے, ان کا انجام برا ہوا, یہ کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو, تھے وہ ان آیات کا مذاق اڑاتے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون, اللہ ہی نے پیدا کیا مخلوق کو, پھر وہی دوبارہ مرنے کے بعد وہی اٹھائے گا, اعادہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے, اس کے دربار میں کھڑے کیے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, جسے قائم ہوگی قیامت نا امید ہو جائے گا مجرم, جب کوئی دلیل نہ آئے گی کہ زندگی غلط طریقے سے کیوں گزاری, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, جوانی کی بہاریں کہاں ضائع کی, کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر مایوس ہو جائیں گے کہ آج ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں، بس آج ہماری تباہی تباہی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریک جو ان کی سفارش کریں. وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے، انکار کریں گے کہ اعلیٰ ہم نے ان کی کوئی عبادت نہیں کی، یا تو شریک انکار کریں گے یا پھر آپ جو وہ انکار کریں گے. شرکا جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا ان کی تین ممکنہ قسمیں ہیں، ایک تو بے جان چیزیں، کوئی شجر ہے، کوئی حجر ہے، کوئی اور کوئی اس طرح کی جگہ ہے، بے جان چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا. دوسرا جاندار، لیکن انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہ کیا تھا، جاندار ہیں لیکن انہوں نے الوہیت کا دعویٰ نہ کیا، لیکن لوگوں نے ان کو الہ بنا لیا. تیسرے جو جاندار ہیں انہوں نے اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور قیامت کے اندر یہ تینوں کے تینوں انکار کریں گے کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے تصورات اور خیال کی عبادت کرتے تھے. یا پھر عابد جو وہ انکار کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کسی کی عبادت کی نہیں، ہم نے کب غیروں کی عبادت کی ہے، جھوٹ بکیں گے. مقصد یہ ہوگا کہ شاید ایسے کرنے سے ہمارا پردہ رہ جائے. دنیا کے اندر جھوٹ بولنے جو آتے تھے اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بولیں گے، لیکن اللہ کو تو تمام چیزوں کا پتہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، مومن الگ اور کافر الگ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغات کے اندر بناؤ سنگار کرائے جائیں گے. یحبرون، ان کو خوبصورت بنایا جائے گا، بناؤ سنگار کرانا، لفظی منع یحبرون کا منع خوش کیے جانا، یعنی جو جس چیز سے خوش ہوں گے ان کو اسی طرح خوش کیا جائے گا. روضہ کہتے ہیں باغیچے کو، تو چونکہ جو چھوٹا باغیچہ ہوتا ہے جو ہم اپنے گھروں کے سامنے یا صحن میں بنا لیتے ہیں تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے، دو چار مرلے کا، اس کے اندر ہم 24 گھنٹے ہر جب ٹائم لگا اس کو، کبھی پودا لگایا، کبھی گمرہ رکھا، کبھی فلاں بنایا، کبھی فلاں، تو بڑے باغ کو سنوارنا، خوبصورت بنانا مشکل ہوتا ہے، چھوٹی سی باغیچی کو خوبصورت بنانا بہت آسان ہوتا ہے. تو اس لیے جنت ہوگی تو بڑی لمبی چوڑی، اس کی تو صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی، لیکن خوبصورتی کے اعتبار سے ایسے ہوگی جیسے باغیچہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کفر کیا اور جو ٹھلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پاک ہے اللہ، یا پاکی بیان کرو. سبحان مفعول مطلق فعل محذوف، فسبح سبحان اللہ، تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، حین تمسون جس وقت تم شام کرو، وحین تصبحون جس وقت تم صبح کرو. ولہ الحمد فی السماوات والارض، اسی کے لیے تمام تعریف آسمان اور زمینوں کی، وعشیاً وحین تظہرون، اور عشی پچھلے پہر بھی، اور جس وقت تم ظہر کرو اس وقت بھی. ان سے مراد یا تو مطلق اوقات ہیں کہ صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، ہار ہے، سیال ہے، ہمیشہ اللہ کی تسبیحات کرتے رہو، ہمیشہ اس کے اتنے انعامات ہیں تو تمہاری زبان سے ہمیشہ اس کی تسبیحات ہی جاری ہونی چاہیے. یا پھر امام شوقانی نے اسے پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں، اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں. تم سون سے مراد مغرب اور عشاء، کیونکہ شام کے اندر مغرب عشاء دونوں نمازیں آتی ہیں، اور تصبحون سے صبح کی نماز، اور عشیجن پچھلے پہر سے مراد عصر کی نماز، اور تذہرون سے مراد ظہر کی نماز. اس طرح پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کیے، یعنی صبح بھی، ظہر کو بھی، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اللہ کی تسبیح سب سے بڑی تسبیح و نماز ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور آباد کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد. وَقَدَعَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. یہ تو مردہ زمین تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتی ہے، پہلے کوئی فصل نہیں، کوئی نباتات نہیں، کوئی جڑی بوٹی نہیں، بارش ہوئی ہے وہاں ہریاول ہریاول ہیں، چھوٹے بڑے پودے اور جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، کیا بہاریں لگ جاتی ہیں. اسی طرح تم مرنے کے بعد تم بھی اسی طرح نکل آؤ گے. فَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا اس نے تم کو مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، پھر اچانک تم بشر بن کے پھیلنے والے، پھر پوری زمین کے اندر پھیلنے والے بشر بن گئے. مٹی سے تمہیں پیدا کیا، انسان چند عناصر کا مجموعہ ہے، سوڈیم کیلشیم کاربن، ان چیزوں کا مجموعہ انسان ہے، سوڈیم کیلشیم اور کاربن اور چند دیگر نمکیات. اور ہر انسان کے اندر ان کی مقدار کتنی ہے، سوڈیم کتنا ہوتا ہے انسان میں، کیلشیم کتنا، کاربن کتنا اور دیگر نمکیات کتنے، یہ بھی انسان نے معلوم کر لیے ہیں. لیکن انہی چیزوں کو اتنی اتنی مقدار کے ساتھ اکٹھا کر کے انسان نہیں بنا سکتا. یہ تمام چیزیں الگ ملتی بھی ہیں، سوڈیم بھی ملتا، کیلشیم بھی، کاربن بھی، تمام نمکیات بھی، جن سے انسان مرکب ہوتا ہے وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، الگ ملتی ہیں، مقدار بھی انسان کو معلوم ہے، لیکن ان کو جوڑ کر اکٹھا کر کے انسان بنا لے یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی کاراگری ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں ہی سے تمہاری بیویاں. لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل کرو ان کی طرف. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور بنا دیے تمہارے درمیان، یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان، محبت اور رحمت. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی بہت نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. خاوند بیوی الگ، مرد اور عورت کا کوئی آپس میں خونی تعلق نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا، کہیں کی عورت کہیں کا مرد، لیکن آپ کے اندر اس ازدواجی تعلق کے بعد ایسی مودت اور ایسی رحمت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر ایسا رشتہ کوئی اور نہیں ہوتا. بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں، باقی عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بیوی کے ساتھ پیار اور محبت ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہی نہیں. بہن بھائیوں کو عید شبرات پر کبھی 100 روپیہ دے دیا تو بھی کھڑکتا رہتا ہے، 100 روپیہ دیا، لیکن بیوی کو ہر تنخواہ پر 5,000-10,000 دے دیا وہ بھی دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے تمام کچھ دینے کے لیے تیار، ایسا حالانکہ اس کی کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک ازدواجی تعلق ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت اور رفتے ڈال دی. من آیات خلق السماوات والارض واختلاف السناتکم والوانکم، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ تمام نشانیاں دلالت کرتی ہیں کہ یہ خود بخود نہیں نظام کرتا، اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے. اس کی نشانیوں میں سے کہ پیدا کرنا آسمانوں زمینوں کا اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا، رنگوں کا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. زبان مختلف، اللہ کے گوشت کا ٹکڑا ایک ہی ہے، ہم اور بولتے ہیں، انگلش والے اور بولتے ہیں، فارسی والے اور بولتے ہیں، کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں سے فلاں، اس کا فلاں مطلب ہے، فلاں مقصود ہے، اور اس کا رنگ مختلف ہے. کتنے انسان، ہزاروں انسان جمع کر لیں، کوئی رنگت نہیں ملتی، یہ شکل و صورت کا آپس میں ڈیزائن نہیں ملتا، لاکھوں انسانوں کو جمع کر لیں، کیا مجال ہے کہ ایک انسان کی دوسرے سے شکل و صورت مل جائے. شکل ملنا تو دور کی بات، پوری انسانیت کو اکٹھا کر لو، ایک کے دوسرے کے انگوٹھے کی لکیریں نہیں ملتی. کیسا نظام ہے اللہ کا، ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں مختلف، اسی لیے انگوٹھے کو نشان مقرر کر دیا گیا نا. لاکھوں انسانوں کے انگوٹھے لگا لے، ہر ایک کے اندر فرق لگے، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا. تو باقی شکل و صورت، ناک ہے، ہونٹ ہے، باقی چہرے کا خلیہ ہے، ان کے اندر کیسے مشابہت ہو جائے گی. یہ ہے وہ کاریگر، تم بناتے ہو تمام چیزیں ایک جیسی بنتی آتی ہیں، لیکن اس کی ہر چیز انوکھی. ابھی بھی کہتے ہو کہ یہ تمام خود بخود ہو رہا ہے، پیچھے کے چلانے والا نظام ہے ہی نہیں. وَمِنْ آیَاتِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے نیند کرنا تمہارا رات کو اور دن کو بھی کیلولے کے وقت وَبْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور تلاش کرنا تمہارا اس کا فضل رزق تلاش کرنا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں واسطے سننے والی قوم کے جو دل کے کانوں سے سنیں فَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ دکھلاتا تم کو بجلی خوف اور طمع دلانے کے لیے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارتا ہے بادلوں سے پانی وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زندہ کرتا اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ کھڑا کیا ہوا ہے آسمان کھڑے ہیں زمین و آسمان اس کے حکم سے ثم اذا دعاكم دعوة من الارض پھر جب وہ پکارے گا ایک ہی بار پکارنا زمین سے اذا انتم تخرجون اچانک تم زمین سے تمام نکلنے والے ہوگے ایک آواز لگے گی تمام قوم آدم سے لے کر آخری فرد تک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے آئیں گے میدان محشر کی طرف وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اور ہر ایک اسی کا مطیع اور فرما بردار ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا مخلوق کو پھر دوبارہ وہی اٹھائے گا اتنی نشانیاں بتلا دی ہیں ایسی اس کی کاراگریاں ہیں اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے گا یہی سے ابتدا تھی پھر دوبارہ پھر آخر پر یہی بات ثابت کی وہی ذات جس نے پیدا کیا مخلوق کو پھر وہ اعادہ کرے گا وہ احوان علیہ اور دوبارہ اعادہ کرنا دوبارہ کھڑا کرنا یہ تو بالکل آسان اس پر وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کے لیے بل سب سے اعلیٰ صفتیں صفتِ کمال تمام تمام اس کے لیے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب اور حکمت والا ہے اللہ سیکھتے اس کے لیے تم اپنی مثال لے کر بیٹھ جاتے ہو وہ اتنے انسان مر گئے کیسے زندہ کرے گا اللہ کو کیسے پتا چلے گا کہ فلاں کا جو ہڈی ہے فلاں کا جو گوشت پوشت ہے وہ کس ذرے کے اندر مل گیا پتہ نہیں ان کے ذرے کہاں ہو گئے ان کے ذروں کا آگے کیا کچھ بن گیا یہ کیسے ہو سکتا تم اپنے پر قیاس کرتے ہو اس کے لیے تمام تم اعلیٰ مثالیں سب سے بہتر اچھا جاننے والا سب سے زیادہ سننے والا سب سے زیادہ قدرتوں والا ہر ایک تو سب سے اعلیٰ درجے کی صفت اس کے لیے ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان کی اس نے تمہارے لیے مثال تمہارے نفسوں ہی سے تمہاری آپس کی ایک مثال اس نے دی ہے ذرا اس سے توجہ کرو لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم کیا یہ تمہارے لیے ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے غلام وہ تمہارے شریک ہو جائیں اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا فانتم فیہ سواء اور تم اس رزق کے اندر برابر ہو جاؤ غلام اور مالک دونوں برابر ہو جائیں تخافونہم کخیفتکم انفسکم ڈرو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو آپس میں چودھری چودھری سے وڈیرا وڈیرے سے ڈرتا اسی طرح تم اپنے غلاموں سے بھی ڈرو کہ ایسے ہو سکتا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہم آیت واسطے قوم عقل کرنے والی کے اچھا یہ بتلاؤ جلدی سے میرا شریک تو بنا دیتے ہو کہ فلاں بھی اس کا شریک فلاں بھی کرنے والا فلاں بھی کرتا ایک میں ایک سادہ سی مثال تمہیں بیان کرتا ہوں کہ ایک مالک اور ایک اس کا غلام ہے یا مالک کے دو تین غلام ہیں کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا مالک ہے تو اپنے غلاموں کو جو اس نے زار خریدے ہیں منڈی سے خرید کر لایا جن کی حیثیت صرف روٹی کپڑے تک ہوتی ہے وہ سارا دن کام کریں گے محنت مشقت کریں گے ان کو صرف روٹی کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور اس کے ایک ایک اشارے کے وہ پابند ہیں جہاں کھڑا کر دے وہ کھڑے رہیں گے جہاں بٹھا دے وہ بیٹھے رہیں گے اسی بیچاروں کی حیثیت کیا دنیا کے اندر کی ایسا چودھری ہے کہ وڈیرا ہے کہ مالک ہے وہ اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد تقسیم کر دے جتنی اس کے پاس اپنی ہو اتنی غلاموں کو دے دے تو جیسے غلام جس درجے کے ہیں اسی درجے کا یہ یعنی برابر برابر بن جائیں اور جیسے ایک چودھری کو ایک مالک کو دوسرے کا ڈر ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی آپس میں کہ یہ میرے مقابلے کا ہے اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو یہ بھی آگے سے مجھے دو سلواتیں سنا دے گا. پر دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ اپنے غلام کو اپنی جائیداد تقسیم کر کے اپنے برابر کا بنا لے؟ ہے کوئی ایسا؟ حالانکہ غلام اور مالک دونوں مخلوق، دونوں انسان، دونوں کے ہاتھ پاؤں تمام کچھ ایک جیسے، دونوں مخلوق ہیں، دونوں انسان ہیں، بہت سی چیزوں میں آپس میں ایک جیسے ہیں، صرف دولت کا فرق ہوا. تو تم ان کو اپنے برابر نہیں کر سکتے. تو خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے یہ مملوک ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، تو یہ برابر کیسے ہو جائیں؟ ایسے ہی کہہ دیتے کہ فلان جو ہوتا اس کے برابر کیا. اب پتہ نہیں کہاں وہ گزر چکی، پہلے بھیجا کرو جلدی سے. ضاربہ لکم مثلاً من انفسکم، بیان کی ہے. ضاربہ کا معنی بیان کرنا، ضاربہ کے کئی ایک لفظ، کئی ایک معنی آتے ہیں. ضاربہ کا معنی بیان کرنا بھی، مارنا بھی ہوتا ہے. ضاربہ کا معنی بیان کرنا، اور ضاربہ کا معنی ذبح کرنا یا قتل کرنا. جس طرح فضربوا فوق الاعناق، مارو ان کے پوروں پر، قتل کر دو ان کو، تو اس کا معنی قتل کرنا اور ذبح کرنا بھی آتا ہے. اور اس سے بارش ہونا، ضاربہ کا معنی بارش ہونا بھی، جیسا محاورہ بولا جاتا ہے ضرب الارض بالمطر، کہ زمین پر جو بارش ہو گئی. اور اسی طرح کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر اس کو اس کی شکل اور بنا دینا، یہ بھی ضاربہ کا معنی استعمال ہوتا ہے. جیسا محاورہ استعمال ہوتا ہے ضرب الدراہم، دراہم کو بنا لینا، یعنی پہلے سکہ تھا، سونا تھا یا چاندی تھی، اس کو اس سے دراہم، چاندی سے درہم بنا لیا. اور اس سے سفر کرنا، ضاربہ کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، جیسا ضاربہ فی الارض. اور اسی طرح اس کا معنی خیمہ لگانا بھی ہوتا ہے، ضاربہ کا معنی. اور ترتیب لگانا، کسی چیز کو سیٹنگ کرنا، ترتیب لگانا، یہ بھی اس کا معنی. جیسا ضرب اللبن، کی کچی اینٹوں کو اس نے ترتیب سے جوڑ دیا. اور اس طرح اس کا معنی بیان کرنا بھی، جیسے یہاں آ گیا ضاربہ لکم مثلاً من انفسکم. تو ضاربہ کا لفظ یہ سات آٹھ معنی کے لیے آتا ہے، تو سیاق کلام کے اعتبار سے معنی وہاں متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں فلاں معنی ہوگا. ضاربہ لکم مثلاً من انفسکم، بیان کی اس نے تمہارے لیے مثال تمہارے اپنے نفسوں میں سے. تمہارے نفسوں سے مراد تمہاری آپس کی، انسانوں کی، انسانوں کے ساتھ. کیا ایسے ہو سکتا ہے الکم مما ملکت ایمانکم، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے جو غلام ہیں من شرکا فیما رزقناکم وہ شریک ہو جائیں اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا. من زائدہ ہے شرکا، فیما رزقناکم یہ ہے ذوالحال، اور مما ملکت ایمانکم یہ حال، حال مقدم ہے. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا، اور لقم یہ خبر مقدم ہے. لقم خبر، مما ملکت ایمانکم ذوالحال یہ حال مقدم، من زائدہ اور شرکا یہ حال. ہاں شرکا یہ ذوالحال، تو حال ذوالحال مل کر یہ مبتدا اور لقم یہ خبر بن جائے گی. ترجمہ ترکیب کے لحاظ سے، کیا تمہارے شریکوں میں سے اس حال میں کو تمہارے غلام ہوں، وہ تمہارے لیے ہو سکتے ہیں، تمہارے لیے شریک ہو سکتے ہیں. فی ما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا. فانتم فی سواء، پس تم اس کے اندر برابر ہو جاؤ. فخافونہم کخیفتکم انفسکم، ڈرو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسے بات سے قوم عقل کرنے والی کے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے. یہ نہیں ہے کہ ان کو شرک کی وضاحت نہیں ہے، پتہ نہیں چلا، لا علمی کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. صرف اپنی انعاد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اپنے ابا و اجداد کی تقلید کی وجہ سے یہ چیزیں آڑے بن جاتی ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ، اس کون ہدایت دے جس کو اللہ گمراہ کر دے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں. فاقیم وجہک للدین حنیفا، قائم رکھی اپنے چہرے کو واسطے دین کے، جو کہ یک طرفہ باطل ادیان سے ہٹ کر صرف ایک دین جو سیدھا. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، لازم کرو اللہ کی فطرت کو. فطرت اللہ مفعول، فعل محذوف کا الزمو فطرت اللہ، لازم کرو یا پیروی کرو اللہ کی فطرت کی، اللتی فطر الناس علیہا، جس پر لوگوں کو پیدا کیا اس نے، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی تخلیق میں، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط اور ٹھوس دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ فطر سے مراد حق قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت، حق قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہے، اسی لیے انسان کو مکلف کیا ہے۔ اگر یہ استعداد نہ ہو، صلاحیت نہ ہو تو وہ مکلف نہیں ہے، جس طرح کہ جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں، یا اور اس طرح کیونکہ سب جو لوگ ہوتے ہیں تو جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ تو یہ حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے، اسی چیز کو فطرت کہتے ہیں، اور اسی استعداد اور صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے وہ انبیاء اور کتب کو بھیجتا ہے۔ استعداد انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کو بیدار کرنے کے لیے کہ انبیاء کا سلسلہ کتب ہیں، علماء ہیں، حق پہنچانے والے لوگ ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ خبر بمعنی انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر اپنے معنی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو اپنے معنی میں رکھا جائے، یعنی خبر ہی کا معنی رکھا جائے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا اس میں تبدیلی نہیں، جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ الہ ہے، اور انسان مخلوق ہے اور عابد ہے۔ اس کو الہ رکھا جائے، اس کو خالق مانا جائے، اور انسان مخلوق ہی رہے، انسان مرزوق ہی رہے، اور یہ عابد بھی بن کر رہے، اگر اس کے میں تبدیلی کر دی کہ جو مخلوق ہے اس کو الہ اور خالق بنا دیا، اس کو الوہیت کا درجہ دے دیا، تو یہ فطرت کے اندر تبدیلی ہے۔ اور یہ فطرت کے اندر تبدیلی کرنا یہ شرک ہے۔ جیسے ابتدا میں بتلایا تھا کہ فطرت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کے خلاف کرنا، شرک کرنا، یہ فطرت کے منافی چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اسی کے اندر آئے گا کہ اپنی اولاد کو فطرت کے مطابق تعلیم دلوانا، اور فطرتی تعلیم کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کی وحدانیت، اس کے احکام، اور اس کی جو تعلیم آتا ہے وہ تعلیم دلانا خود بھی اور اپنی اولادوں کو، یہ فطرت کے مطابق۔ اور اس کا اگر الٹ کر دیا جائے، وہ تعلیم چھڑوا کر کوئی اور تعلیم دلوائی جائے اور اسی تعلیم کا وہ ہو کر رہ جائے، یہ فطرت کے منافی ہوگا۔ یہ تھا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ اگر یہ انشاء کا معنی ہو کہ نہ تبدیلی کرو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں، تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ جو اللہ نے مخلوق پیدا کی اس کے اندر چینجنگ کرنا، مثلا جانور کو کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کو فلاں کر دیا، یعنی جو اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر تبدیلی کر دینا۔ اور اسی طرح غیروں کی نظر، یہ بھی فطرت تبدیل کرنا ہے کہ دی اللہ نے چیز اور نظر غیر کی، یہ اللہ کی فطرت کے اندر تبدیلی ہے، جس نے چیز دی ہے اسی کے نام پر۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیل، نہ تبدیلی کرو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین، یہ مقصود اور مطلوب، اس پر عمل کرو۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوا، اس حال میں کو رجوع کرنے والے اسی کی طرف، منیبین الیہ، یہ حال بنے گا، وہ پیچھے فطرت اللہ کا جو فعل محذوف نکالا تھا نا الزمو، اسی سے یہ حال بنے گا، لازم کرو اللہ کی فطرت کو، اس حال میں رجوع کرنے والے اسی کی طرف۔ منیبین، یہ نابا جنوبو سے اس میں فائل ہے، نابا جنوبو کا مانا تھا بار بار آنا، باری مقرر کرنا، تو جو رجوع کرتا ہے وہ بھی بار بار اللہ کی طرف جھکتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ منیبین الیہ، اس حال میں رجوع کرنے والے اسی کی طرف، واتقوا ہو اور ڈرو اسی سے، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، نماز کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر مشرک نہ بنو، یعنی ان لوگوں میں سے بدل، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو، اور تھے وہ مختلف گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہیں، دین کو پارا پارا کر کے الگ الگ گروہ بندیاں کر لی، پھر جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھوڑا بہت دین کا کوئی چیز آئی اس پر خوش ہے، کہتے بس اصل دیندار تو ہیں ہی ہم، حق کو کبھی باقی اتنا تکلف ہی نہیں کیا، تکلیف نہیں کی کہ ہم حقیقت حال کو دیکھیں کہ اصل حق ہے کیا، یہ فرقے بندیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ الگ الگ کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کیوں الگ الگ، یہ ایک جو کسی کے ہاتھ میں آیا بس جس جہاں کو لگا ہوا اسی پر خوش ہے، کہتے ہیں بس سب سے حق پر ہے ہی میں، حالانکہ اگر ان چیزوں کو تعصب کو چھوڑ کر اصل حقیقت کی طرف آیا جائے تو تمام کا تمام ختم ہو جائے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو اس حال میں کہ رجوع کرنے والا تھا اسی کی طرف، ثم اذا اذاقهم منه رحمة، پھر جب پہنچاتا جب پہنچتی ہے اس کو اس اللہ کی طرف سے کوئی رحمت، اذا فريق منهم بربهم يشركون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ کفر کرے اس چیز کا جو ہم نے اس کو دی ہم نے نسبت غیروں کی، فَتَمَتَّعُوا، اچھا فائدہ اٹھا لو، چار دن گلچرے اڈا لو، آنا تو میرے پاس ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان لو گے تم، روح نکلنے کے دیر تمام حقیقتیں واضح ہو جائیں گی، ہم انزلنا علیہم سلطانا، کیا نازل کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل، وہ یتکلم بما کانوا به یشرکون، بس وہ دلیل بیان کرتی ہے، کلام کرتی ہے ان چیزوں کو جن کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، اچھا کوئی ہم نے دلیل نازل کی ہے جو دلیل ان کو بتلاتی ہے، فلاں بھی اللہ کا شریک، فلاں بھی شریک، فلاں کو بھی اللہ نے فلاں اختیار دے دیا، فلاں کو بھی دے دیا، یہ ہے دلیل ایسی، اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہو، اپنے نبی کی زبانی کو بتلایا ہو، کوئی ہے ایسی، کوئی بھی نہیں ہے، تو جب اللہ نے جب کوئی دلیل نہیں ہے تو تم کیسے کہہ دیتے کہ فلاں کو فلاں فلاں محکمے کا انچارج بنا دیا، فلاں کو رزق کا محکمہ دے دیا، فلاں کو بچوں کا دے دیا، فلاں کو بیماری سے شفا دینے کا محکمہ دے دیا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب پہنچتی ان کو کوئی تکلیف ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیچے اعمال ان کی وجہ سے، ذاہم یقنطون، تو اچانک مایوس ہونے والے ہو جاتے ہیں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے، فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، بس دے دیجیے قریبی رشتے داروں کو ان کا حق، مسکینوں اور مسافروں کو بھی ہر ایک کا حق ان کو دے دو، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے جو حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو بھی تم دو مِّن رِّبًا سود سے، لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، سود پر جو بھی تم دو تاکہ لوگوں کے مالوں کے اندر تمہارا مال بڑھتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کو نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جو تم دو زکات اور ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضا مندی کا، فاولائک ہم المضعفون، بس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں، جو بطور سود کے رقم دے دی جائے، مال دے دیا جائے، تو ذہن یہ ہو کہ چلو ہم آرام سے گھر میں ہمیں بیٹھے بٹھائے، نہ کچھ ہمیں کام کرنا پڑے، نہ محنت، ہمارا مال لوگوں کے مالوں میں بڑھ رہا ہے، کاروبار وہ کر رہے ہیں، محنت وہ کر رہے ہیں اور مال ہمارا بڑھ رہا ہے، ہم نے 1000 دیا ہے، مہینے کے بعد 1200 مل جائے گا، اگلے مہینے 1500 ہو جائے گا، پھر اگلے مہینے 2000، 1 کا 2000 3 مہینے کے بعد مل جائے گا، اس نیت سے دینا کہ لوگوں کے مال کے اندر تمہارا مال بڑھتا رہے، یہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. اللہ کے یہاں کیا بڑھتا ہے؟ جو تم زکات دو، صدقہ خیرات دو اللہ کی رضا مندی کے لیے، یہ مال بڑھتا ہے. بڑھنے کے انداز ایک تو یہ ہے کہ واقعی آخرت میں، آخرت میں زکات سود یا یہ ہزاروں لاکھوں روپے بھی تم حاصل کر لو، لیکن اس کا خسارہ ہی خسارہ، جتنا زیادہ سود وصول کیا اسی تباہی میں زیادہ گئے. زکات صدقہ خراج جتنا زیادہ دیا اللہ کا مقرب اتنا زیادہ ہوگی، اتنے درجات پالے. دنیا کے اندر بھی سود جو ہے وہ حقیقت میں بڑھتا نہیں، اور زکات کا مال جو ہے وہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ کے انداز مختلف ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ نے زکات دیے 100 روپے میں سے 250 روپے، تو باقی 97.5 روپے ایک بٹوے میں ڈال کر اپنی پیٹی میں صندوق میں رکھ دیں اور کہیں کہ میں مہینے بعد نکال کر دیکھوں گا کیا یہ 150 بنا یا نہیں. تو مہینہ چھوڑ کر 6 مہینے 2 سال کے بعد نکالیں تو 97.5 ہی ہوں گے، وہ نہ 100 ہوگا نہ 200 ہوگا نہ 500 ہوگا. اور اسی طرح ہاں، تو پھر بڑھنے کیا کا مطلب؟ اللہ کے انداز مختلف ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام جو پہلے 200 روپے میں ہونا تھا، اب تم نے اس مال میں سے زکات دے دیا، صدقہ خیرات دے دیا، اللہ نے ایسی برکت ڈال دی ہے تو 200 روپے کا کام تمہارا صرف 50 روپے میں ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے کہ تمہارا وہاں 200 روپیہ لگنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل اور ذرائع بنا دیے صرف 50 روپے میں کام ہو گیا. اور مال کا کم ہونا کیسے ہے؟ سود ہے، اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے 100 روپیہ دیا تھا، مہینے بعد 200 مل گیا، 300 مل گیا، یہ تو بڑھ گیا، لیکن حقیقت میں بڑھا نہیں ہے، اس میں کمی ہوئی ہے. کیسے؟ کہ جو کام تمہارا پہلے 50 روپے میں ہونا تھا، اب تم نے سودی کاروبار حرام طریقے سے کیا، اللہ کا غضب اور ناراضگی ہوئی، اب وہ 50 کے بجائے اللہ 500 روپیہ لگوائے گا. تمہارا کام ہونا تھا 50 روپے میں، اب یہ بے برکتہ مال، اللہ کے غضب والا مال جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس وہاں 500 لگاتا ہے. معمولی سی بیماری ہوئی، چل بھی ڈاکٹر حکیم کے پاس، وہاں 1000 روپیہ دے کر لگوایا نا اللہ نے. کان میں درد، دانت میں درد، اور جاتے معمولی سا حادثہ ہو گیا، ٹھوکر لگی، اب ڈاکٹر حکیم کی جیب میں جا رہے، معمولی سی لڑائی جھگڑا ہوا، ہم یہ باہر پانی کو پھینک دیا جی، ہم سائے آپس میں لڑ پڑے، چلو بچوں کی بات سے لڑے، چلو اب 5-7 ہزار چلو پولیس کو دے کرو. اللہ سے ایسے نکالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نکالنے کے. اب یہ جو اس نے نجائز ایک تھا اس ایسے سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. ویسے بھی اب سود لیں گے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، کبھی بھی لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر بد آدمی بنے گا، ہر ایک کہے گا یار کیسا ہے، لوگوں کا خون چوستا ہے، ہر ایک نفرت کی نظر سے دیکھے گا. لیکن جب صدقہ خیرات دیں گے، ہر ایک کہے گا یار اس کے لوگوں کے دل میں عقیدت، پیار اور محبت فطرتی طور پر پیدا ہوگا. قسمت آزمانے گا، قسطوں پر سامان لینا، تو اس کے بارے میں ایسے کہو کہ نقد اور ادھار والا سلسلہ، نقد اور ادھار، نقد اور ادھار کے بارے میں کہ قیمت کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، کہ یہ چیز ہے نقد 1000 روپے کی اور ادھار لیں گے تو 1200 روپے کی، جس طرح کہ ہمارے یہاں عام طریقہ جا رہا ہے. اس میں علماء کے 2 گروہ ہیں. اگر وقت بڑھنے کے ساتھ اس کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر تو تمام کے نزدیک یہ سود اور حرام ہے. مثلا یہ نقد ہے 1000 روپے کا، 1 مہینے کا ادھار کرے گا تو 1200 کا، 2 مہینے کا ادھار کرے گا تو 1400 کا، 3 مہینے کا ادھار کرے گا تو 1600 کا. جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے اس طرح قیمت بھی بڑھتی جائے. یہ تو تمام متفق ہونے لگے کہ یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے. نقد کی اور قیمت، ادھار کی اور قیمت ہے، لیکن ادھار مدت اور وقت بڑھنے سے وہ بھی بڑھتا جائے، یہ تو ناجائز ہے. باقی رہا کہ نقد اور ادھار کی قیمت ایک ہی رہے، نقد ہے 1000 کا، ادھار ہے 1200، وہ ادھار 1 ہفتے کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، جب بھی دیں گے وہ 1200 کا 1200 رہے، اس کے اندر اضافہ نہ ہو. اس کے بارے میں کچھ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جائز ہے اگر وہ قیمت فکس ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے، وقت کے زیادہ ہونے سے قیمت زیادہ نہیں ہوتی، یہ جائز ہے. لیکن بعض جو کہتے ہیں یہ بھی احتیاطی صورت، یہ اس میں یہی ہے کہ اسے بچنا چاہیے، یہ بھی ایک سود کی شکل بنتی ہے، تو اس سے بھی بچے جائے، نقد اور ادھار کے اندر فرق نہ کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے چیز ہے وہ 1000 روپے کی، لیکن بیچتا 1500 کی، خواہ نقد لو خواہ ادھار لو، اس نے 1500 کی ہی دینی ہے. تو اس میں اگر وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، مثلا صرف اسی کے پاس چیز ہے، کسی اور کے پاس نہیں، آدمی لوگ مجبور ہیں، جس طرح کی ادویات ہوتی ہیں یا اپنا کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، کسی اور کے پاس نہیں، لوگ مجبور ہیں، اب جتنی قیمت لگائے گا اسے لینی ہے. اب وہ قیمت مجبور لوگوں کو ان کی پریشانی کے واسطے، ان کے ضرورت کے واسطے نجائز قیمت لگاتا تو یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ اگر اس کے اخراجات اس پر اتنے آئے ہیں، مثلا وہ دور دراز کے علاقے سے نے منگوائی ہے، اس پر اخراجات بہت زیادہ ہیں، جو اس نے محنت و مشقت بہت زیادہ کی ہے، تو منافع کے اندر جتنی کوئی رکھ لے، منافع پر کوئی پابندی نہیں ہے، منافع کی تھوڑا لے زیادہ لے اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے مجبوری کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے کہ لوگ مجبور ہیں اب میں جو چاہوں کر لوں، یہ درست نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو، پھر رزق دے گا، پھر رزق دیا تم کو، پھر مارے گا تمہیں، پھر زندہ بھی کرے گا. المن شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کرے ان میں سے کوئی چیز بھی، جس نے پیدا کیا ہو یا رزق دیا ہو یا موت دے، موت کے بعد زندہ کرے، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے؟ دکھلاؤ کوئی ہے تو. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. بلند ہے جن کو شریک کرتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ظاہر ہو چکا فساد بر و بحر میں، خشکیوں اور تریوں میں، بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کمایا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعْمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تاکہ چکھائے وہ ان کو بعض وہ سزا جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ وہ لوٹ آئیں. باہر سے مراد خشکی کی آبادیاں، باہر سے مراد سمندر یا سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں. خشکیوں کے اندر، تریوں کے اندر جتنے فساد ہیں، یہ تمام کے تمام انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے امن و سکون جو ختم ہو، ہر وہ تباہی، ہر وہ بربادی، ہر وہ فساد جس کی وجہ سے امن و سکون جو تباہ ہو گئے، خواہ قتل و غارت سے ہو، خوف و دہشت سے ہو، یا عرضی اور سماوی آفات سے ہو، کسی طرح بھی ہو، یہ تمام کے تمام فساد کے اندر آتا ہے. تو دنیا کے اندر جو قتل و غارت ہے، فتنے فساد ہیں، آپس کے اندر مخالفتیں ہیں، اور یہ کھینچا کانی، یہ تمام گھر، چھوٹے گھر سے لے کر پھر آگے محلے سے لے کر، شہر سے لے کر، ملکوں سے لے کر، بین الاقوامی سطح پر جو کچھ ہے، یہ تمام انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، انسانوں کے اپنے اعمال کرنے کی وجہ سے، کہ اللہ کے نظام کو چھوڑا، اللہ کے بھیجے ہوئے دستور اور قانون زندگی کو چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ تمام فساد مچے. اگر یہ تمام اس فطرتی نظام کو اپنانے والے ہوتے جو فطرت نے بنا کے بھیجا تھا، جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا، نہ کہ فساد، نہ کہ لڑائی، نہ کہ جھگڑا، ہر ایک اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا، یہ تمام کچھ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ظاہر ہو چکا فساد بر و بحر میں، بسبب اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ چکھائے اللہ ان کو بعد اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیے. تمام کی سزا نہیں دیتا، کبھی کبھی کسی کسی عمل کی سزا دیتا ہے، تاکہ ان کی عقل، ان کا دماغ درست ہو جائے، اپنی غلطیوں سے واپس سے رجوع کر ہی لیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، واپس آ جائیں، غلطیوں سے حق کی طرف پلٹائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. چلو پھر زمین میں دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کان اکثرہم مشرکین، لیکن ان میں سے اکثر تھے مشرک، ہمیشہ اکثریت مشرق کی رہی ہے، توحید پرست ہمیشہ ٹامے ٹامے کلیل تھوڑے رہے ہیں، تو ہمیشہ اکثریت ہے کفر والے، شرک والے اور اللہ کے مخالفت والے، ان کی اکثریت رہی. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يوم يصدعون. سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو واسطے دین کے جو کہ قیم ہے مضبوط اور ٹھوس دین, اسی پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیے. پہلے اس کے آئے وہ دن کہ جس کے لیے لوٹنا نہیں, وہ دن جب وہ آ گیا کہ اللہ کی طرف سے تو اس کے لیے کوئی لوٹنا نہیں, اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے تو واقع ہو جا. یوم یصدعون, اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے, نیک الگ بد الگ, پھر نیکوں کے الگ الگ گروپ بندیاں اور برے ان کے الگ الگ گروہ ہو جائیں گے. یصدعون اس میں یتصدعون تھا تو تا کو طاء سے بدل کر ادغام کیا. من کا فرف علیہ کفرہ, جس نے انکار کیا اسی پر اس کا انکار, اس کی سزا اسی کو ملے گی. ومن عمل صالحا فلانفسہم, اور جو کہ عمل کرتا صالح فلانفسہم یمہدون, تو اپنے نفسوں کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں, اچھے عمل کرتا تو اپنے لیے راستے سیدھے کر رہے ہیں. یمہدون محض جس کے اندر بچے کو سلایا جاتا ہے, یعنی اس طرح کے لیے اپنی جگہ درست کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله, تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کی اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین, وہ نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو. من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیککم من رحمتہ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والی, تاکہ چکھائے ہو تم کو اپنے رحمت کے مزے, اور چلتی ہیں کشتیاں اسی کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل رزق تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکریہ ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ, بھیجے تھے ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات, وہ لائے تھے ان کے پاس بینات. فانتقمنا من الذین اجرموا, انتقام لیا پھر بدلہ لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اور ہے حق ہمارے ذمے ہے مومنوں کی مدد کرنا. نصر المؤمنین یہ اسم, اور حقا یہ کانا کی خبر ہے, مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور جو ہمارے بن کر رہے ہیں, ہم میرے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیں, اپنی توانائیوں کو صرف کر دیں, ہم ان کی مدد ہی نہ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان کہ دوسرا انسان کسی کا بھی اس کے پیچھے اپنی رقم خرچ کرے, اپنی توانائیاں صرف کرے, دن رات اس کے کام آئے, ہر مشکل آڑے وقت میں اس کا کام آئے, تو کبھی اس کو فراموش کرے گا؟ وہ آڑے وقت میں اس کا تعاون کرے گا یا نہیں؟ کوئی ایسا بے ضمیر انسان ہی ہوگا, ہزاروں میں سے کوئی ہو, ورنہ اکثریت یہ ہے کہ کوئی دوسرے کی تکلیف میں, غم و خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے, اس کا جانی اور مالی تعاون کرتا ہے, تو وہ بھی اس کا ضرور خیال کرتا ہے, اس کا ضرور تعاون کرے گا. جب انسانوں کا یہ حال ہے تو خالق جو ہے, اگر تم اس کا کام کرو گے, اس کے دین کا کام کرو گے, اس کے خاطر اپنی قوتیں صلاحیتیں صرف کرو گے, تو تمہیں ایسے چھوڑ دے گا؟ اس کو تم نے ایک انسان سے بھی کم سمجھ لیا؟ وہ ضرور اس کے ذمے اس نے مدد کرنی ہی کرنی ہے. البتہ یہ ہے, وہ تھوڑا سا ٹھنگورا لگا کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ کتنا ایمان میں ہے. تم نے 5 روپے کا برتن لینا ہو, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اوپر نیچے سے کبھی کھول کر دیتے ہو, کبھی اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے کبھی کھڑکا کر دیتے ہو, کوئی اور چیز لینی ہو کتنی بار دیکھتے ہو؟ دینے 10 روپے ہیں 15 روپے ہیں تو اس کو کتنی دیر دیکھتے ہو؟ اللہ نے دینی جنت ہے, اور ایسے وہ دیکھے نا, وہ تمہیں چیک نہ کرے گا تم کیسے ہو. اللہ یرسل الریاح فتطیر صحابا, اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہواؤں کو. فتطیر صحابا, وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو, وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. فیبسطہ فی السماء, پھر پھیلا دیتا وہ اس کو آسمان میں. کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے. وَيَجْعَلُ كَسَفًا, اور کر دیتا پھر اس کو تہ بتائے. کَسَفًا, قَسْفَتُن کی جمع, بعد ہوتا ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ایک دوسرے کے اوپر جمع کر دیتا ہے. فَتَرَى الْبَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, دیکھتا تو بارش کو نکلتے اس کی درمیان میں سے, درمیان میں بارش دیتا وہ چھن چھن کر کے نکلتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, جب پہنچاتا ہے وہ بارش جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اذا ہم یہ سب شرون, تو اچانک وہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں, بڑیاں خوشیاں مناتے ہیں. بارش آ گئی, تصیرو اس کا منع ہوتا ہے بادل یا غبار کو اٹھانا اوپر, اس لیے حل کے چلانے کے لیے بھی تصیرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تصیرو الحرسہ, وہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا, سور کو بھی بیل کو بھی سور اس لیے کہتے ہیں، وہ ہل چلا کر مٹی کو اوپر اٹھا دیتا ہے، تو تصیر منع وہ بادل بھی ہیں، ہوا جو بادلوں کو اٹھاتی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک دوسرے کو تہ تہ چڑھتے جاتے ہیں، بالکل پالے کیا ہو جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے۔ وہ انکان قبل من قبل لمبلسین، بے شک وہ ان مقففہ مل مسکلہ، بے شک تھے وہ اس سے پہلے کہ نازل ہو ان پر، اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے مایوس ہونے والے، بارش کے نازل ہونے سے پہلے وہ مایوس تھے، وہ فصلیں جل گئی، ہمارے جو بیج بویا تھا وہ بھی ہاتھ نہیں آیا، فنا ہو گیا، پانی ختم، کیا بنے گا، بارش ہوئی تو اچانک خوش ہونے والے ہو گئے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ، دیکھیے اللہ کی رحمت کے نشانات، کون سے؟ جو اناج جو غلے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے نشانات ہیں، اللہ کی رحمت بارش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے نشانات کو، کئی فیوح الارض بعد موتها، کیسے وہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، ان ذلک لمحی الموتا، یہی ذات مردوں کو زندہ کر لے گی، وہ والا کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا فرعوا مطرا، اگر بھیجے ہم ان پر عذاب والی ہوا، سخت گرم یا سخت سرد ہوا بھیجیں، فرعوا مطرا، تو دیکھتے ہیں وہ اس فصل کو، میر فصل کی طرف، وہ فصل کو دیکھتے مسفرن کو زرد ہو گئی ہے، سخت گرم ہوا کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے ہوا، وہ فصل پیلی پیلی ہوگی، رزلو من بعد یکفرون، البتہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد انکار ناشکری کرنے والے۔ انسان کا چھچورا پن سا بیان کیا، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا، اس کے اندر صبر اور حوصلے کی قوت بھی نہیں ہوتی، وہ ایسے بھی محروم ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف ہوئی تو شکوے شکایتی۔ تو پیچھے بھی یہ بتلایا کہ ریحن اور ریاش جب جمع کا لفظ آئے تو اس وقت رحمت کی، رحمت والی ہوائیں مراد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہما وقت ہوتی رہتی ہے نا، اللہ کی رحمت بار بار ہوتی ہے، اس لیے ریاح جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو عذاب ہے تو کبھی کبھی اللہ دیتا ہے، اس لیے ریح واحد جب استعمال ہو تو اس سے عذاب والی مراد ہوتی ہے، پیچھے ریاح کا لفظ آیا تھا اس مراد رحمت والی، اور ریحن سے مراد عذاب والی، اس لیے عذاب کا معنی کیا۔ ولئن ارسلنا، یہ لام معطل للقسم، معنی ہوگا اللہ کی قسم، بات ایسے ہے، اگر بھیجے ہم عذاب والی ہوا، پھر وہ دیکھتے ہیں زمیندار یا فصل والے اس فصل کو، مسفرن کے سحال میں کو پیلی ہو گئی ہے، سفرار زرد رنگ کی، لذلوا من بعد یکفرون، تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں شکری کرنے والے، من بعد ہی کی ضمیر کا مرجے، یا تو ہوا، اس عذاب والی ہوا کے آنے کے بعد، یا اس کے استفرار، فصل کے استفرار ہونے کے بعد، اور بعد میں استبشار بھی کیا ہے کہ خوش ہونے کے بعد پھر میں شکری کرنے والے، جب بارش آئی تھی تو بڑی خوشیاں، تو جب تھوڑی سی تنگی آئی ہے، تکلیف آئی، تو خوشی کے بعد اپنے شکری۔ ان نقلا تسمی الموتا، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمی الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو پکار جب وہ پیٹھ دے کر جا رہا ہو، جب پیٹھ دے کر جا رہے ہو تو بہرے کو آپ کیا سنائیں گے، بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ ما انت بحاد العمی عن ضلالتهم، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھے کو اس کی گمراہی سے، ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا، نہیں آپ سناتے مگر اسی کو جو ایمان رکھتا ہماری آیتوں پر، وہم مسلمون، اس حال میں کو مطیع اور فرما بردار ہونے والا بھی ہو۔ سوال ہے کہ آزماتا وہ ہے جس کو اس کے بارے میں مکمل علم نہ ہو، اگر مکمل علم ہو تو پھر نہیں آزماتا، یہ کس نے کہا بھی یہ اصول ہے؟ اب اس سال کو پتا ہوتا کہ فلاں جو ہے اس نے پاس ہو ہی جانا اور فلان نکمے نے فیل ہی ہونا، تو یہ امتحان نہیں لیتا اس کی حجت پوری کرنے کے لیے، کہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ اس کو فلاں کو ایسے ہی فرسٹ نمبر پر پاس کر دیا، سند دے دیے، فلاں کو ایسے ہی فیل کر دیا۔ پتا ہوتا ہے استاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کتنے پانی میں ہے، لیکن اس کے باوجود امتحان ہے، کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں کے بارے میں مجھے پتا یہ پاس ہونا، چل یار تم امتحان نہ دے، اور فلاں نے فیل ہی ہونا، چل بھی تیرا امتحان ہی سننے سے ہونا ہی فیل ہے، نا امتحان دونوں کا ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے، نقصے سے، یا بچپن میں کمزور تھے، پیدا کیا تم کو ضعف سے، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر کر دیا بعد کمزوری کے قوت والا، ثم جعل من بعد قوت ضعف وشیبا، پھر کر دیا بعد قوت کے پھر ضعف اور بڑھاپے میں، یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ جاننے والا اور قدرتیں رکھنے والا ہے۔ تمام جانوروں سے سب سے کمزور بچہ انسان کا، تمام سے، مرغی کا چوزہ دیکھیں وہ بھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد بھاگا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی طرح بکری کا بچہ دیکھیں، باقی دیکھیں، کوئی اسی وقت بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دو چار گھنٹے کے بعد، لیکن انسان کا بچہ ڈیڑھ دو سال کے بعد وہ مشکل چلنا شروع ہوتا ہے، بڑی مشکل سے، کتنا کمزور ہے۔ اور باقی ہے ایک آدھے دن کے بعد خود کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ماں کا خود دودھ پی رہے ہیں، چوزے جو خود دانے دن کے کھا رہے ہیں، لیکن انسان کا بچہ دو سال جو اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، یہ بڑی مشکل سے اس کو پینے کا، سب سے کمزور، لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اپنے آپ کو سمجھتا پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، وہ تمام ہی بھول جاتا تھا۔ تو وہ جو پنگوڑے کے اندر بیٹھا پڑا ہوا ٹی ٹی کر رہا تھا، آج تیرے کے اندر تھوڑی قوت اور طاقت آ گئی تو اللہ کے مقابلے کرتا ہے۔ وہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس دن قائم ہوگی قیامت تو قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ، کیا کہیں گے، ماں لبثوا غیر ساعۃ، نہیں اٹھائے علاوہ ایک لمحے کے، ہم تو بس گئے تھے ایک لمحہ دنیا میں ٹھہرے اور آگے، کذالک کانوا یفکون، اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتے، دنیا کے اندر ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے تھے، اب قیامت کو جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک دن رہے، ستر سال، اسی سال، اب کہتے ہیں ایک لمحہ۔ اور کذالک کانوا یفکون کا معنی یہ بھی ایک اسی طرح تھا، وہ دھوکہ دیا جاتا، دنیا کے اندر اسی طرح دھوکہ کھاتے تھے، حق کو انہوں نے قبول نہ کیا، باطل کو سمجھ لیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو قبول کر لیا، جس طرح دنیا کے اندر دھوکے کھاتے تھے، آدمی دھوکا ہی لگا ہوا ہے، ٹھہرے ستر اسی سال، کہتے ہیں آدھا چند لمحات، سا کمانا تھا ایک لمحہ، گھڑی کو بھی سا کہتے ہیں، تو قیامت کو سا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک لمحے کے اندر واقع ہو جائے گی، قیامت کوئی دو مہینے، چار دن، ہفتہ نہیں لگے گا، چند آنن فانن قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے لیے اس کو کہتے ہیں سا، یعنی ایک لمحے کے اندر واقع ہو جائے گی۔ یہ عباس نے یہ بھی بیان کیا کہ اس قیامت کو سا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا جو آخری لمحہ ہے، دنیا کے ختم ہونے کا آخری لمحہ جو ہے وہاں قیامت ہے، یعنی آخری لمحے میں، اس کے بعد اگر آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا تو دنیا کی زندگی کا آخری لمحے میں واقع ہو گیا، اس لیے ساتھ ہے، یعنی وہ گھڑی آخری، وہ چند سینکڑ جس کے اندر دنیا ختم ہو گئی قیامت۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثنا في كتاب الله الى يوم البعث، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم اور ایمان، تحقیق تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت تک، جو اہل علم ہے وہ کہیں گے کیسے جھوٹ بول رہے ہو، کہتے کہ آدھا ہیں چند لمحات ٹھہرے ہیں، تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت تک ٹھہرے ہو، یعنی قیامت تک سمجھ پیدائش سے لے کر وفات تک، یہ پورا کا پورا پیریڈ اور عرصہ تم ٹھہرے رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے اٹھائے جانے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، اس دن نہ فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرتیں، ولا هم یستعتبون، نہ ان سے توبہ کا معافی کا مطالبہ کیا جائے گا، قیامت کے دن ہزار توبہ کریں، معافی مانگے، روئیں پکارے، حدیث میں آتا کہ مجرم روتے روتے رخساروں پر نالیاں بن جائیں گی، اتنا روئیں گے جسم کا پانی ختم ہو جائے گا، خون بہنا شروع ہو جائے گا، اتنا خون آنکھوں سے بہے گا، اگر اس کے اندر ایک کشتی چلانا چاہو تو کشتی بھی چل سکتی ہے، اتنا خون اور آنسو بہیں گے۔ اور جس مجرم کی دار جو عہد پہاڑ کے برابر، جس کا جسم اتنا لمبا تلنگا کر دیا جائے گا وہ تاکہ تکلیف زیادہ ہو، تو وہاں کشتی کے برابر اگر خون اور آنسو بھی بہ جائے تو کوئی محال تو نہیں ہے، تو اتنا روئیں گے، روتے روتے ان کی بنائیاں ختم ہیں، رخساروں پر نالیاں بن گئی ہیں، لیکن اس کے رونے کا کوئی ایک پیسے بھی کی بھی قیمت نہیں ہوگی۔ آج ہے، آج وقت ہے کہ ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے مکھی کے سار کے برابر بھی ایک آنسو گر جائے تو ستر سال کی ہے 500 سال اور کئی ہزاروں سال کی جلائی ہوئی آگ جو ہے وہ ایک آنسو سے بچ سکتی ہے. کئی ہزاروں سال کی جلائی ہوئی آنکھ ایک آنسو سے, آنسو بھی کوئی بڑا نہیں مکھی کے سار کے برابر, لیکن اللہ کے خوف سے, لیکن قیامت کے دن اتنا رونے سے, رونے دھونے سے کچھ نہ بنے گا. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. تو آج ایک آنسو سے بڑی قدر و قیمت ہے, قیامت کے دن عمر بھر کا رونا بیکار ہوگا. معذرت کا توبہ کا مطالبہ ہوگا. آج مطالبہ ہے تو معافی مانگ لو, معافی مانگ لو, لیکن اس دن کوئی مطالبہ نہیں. وَلَقَدْ رَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, بیان کر دی لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال, جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی و واقعی, وہ ہر مثال بیان کر دی. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ, اگر لائے آپ ان کے پاس کوئی نشانی بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نہیں تم مگر جھوٹ بولتے. ان کے پاس کوئی دلیل, کوئی معجزہ, کچھ بھی دکھلاؤ, انہوں نے کہنا یہ تمام جھوٹ ہی جھوٹ ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اسی طرح مورے جڑ دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو نہیں جانتے. فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچ ہے, مدد والا, غلبے والا, اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے, ضرور غلبے ملیں گے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, نہ بے صبرا کر دیں آپ کو, نہ ہلکا کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. آپ نے صبر کرنا ہے, لیکن ان جو آخر کے منکر ہیں, آپ کے خلاف ہیں, وہ ایسے ایسے اذیتیں دے کر طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو بے صبر نہ کر دیں. آپ کو کہہ دیں اللہ کی مدد پتہ نہیں کب آئے گی, اتنی تکلیفیں, اتنی پریشانیاں, فلاں بھی ہو گیا, فلاں بھی ہو گیا, ابھی مدد نہیں آئی. نہ, آپ نے بے صبری نہیں کرنی. ان لوگوں کی باتیں, تان و تشریح, اذیتیں, تکلیفیں دے کر آپ کہیں بے قرار ہو جائیں, کہیں اپنے آپ کو تجھے یہ استقامت سے ہلکا کر دیں, اکھاڑ دیں, نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو مرضی ہوتا رہے, لیکن آپ نے استقامت دکھلانی ہے. کیا سوال ہے؟ کیا عدم علم کی بنا پر لی ہوئی سود کی رقم کو کہیں خرچ کیا جا سکتا ہے یا پھر جلا دیا جائے؟ عدم علم کی بنا پر لی ہوئی سود کی رقم, جیسے آدمی کو پتہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ یہ سود ہے؟ اگر بالفرض کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سود کی رقم ہے, بعد میں اس کو پتہ چل گیا ہے, تو اس کو جلانے کو جائے پھر ایسی جگہ پر استعمال کر دے, اگر ممکن ہے تو اس کو واپس کرے, جیسے سود لیا ہے اسے واپس کرے اگر ممکنہ صورت ہے. اگر وہ فوت ہو گیا, اس کے وار رشتے دار نہیں ہے, یا کوئی اور حکومتی سطح پر جو ہمارے یہ طریقے کار چل رہے ہیں واپس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو پھر اس کو اسی طرح کی کتنے نالی بنا دیے, کتنے گٹرا چلوا دیں, جی بھی رقم ہو جی جگہ چلا دوں. اچھا, اس صورت کے اندر جو اہم مضامین گزرے ہیں وہ چار قسم کے, ایک رومیوں کا ایرانیوں پر غلبہ پانے کی سچی خبر, رومیوں کا ایرانیوں پر غلبہ پانے کی سچی پیشین گوئی اور خبر, دوسرا توحید, توحید پر بہت سے دلائل عقلیہ بیان کیے گئے, بہت سے عقلی دلائل دے کر فلاں بھی نشانی, فلاں بھی دیکھو, فلاں بھی دیکھو, یہ توحید پر کئی دلیلیں پیش کی گئیں. اور اسی طرح نمبر تین, صلات خمسہ کے اوقات اس میں بیان کیے گئے. نمبر چار, مردوں کی عدم سماعت, کے مردے نہیں سنتے, مردے جو ہیں وہ نہیں سنا کرتے, کہ جو مردہ ہے وہ بھی سنتا, مردہ نہیں سنتا, زندہ سنا کرتے ہیں. ہاں جی, نمبر تین, صلات خمسہ کے اوقات, پانچوں نمازوں کے اوقات. جو لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات قرآن میں ہے ہی نہیں, تم نے ایسے بنائے ہیں, ان کو کہو کہ یہ دیکھو, یہ ایک ہیں, کئی جگہ پیچھے بھی آ چکے ہیں اور آگے بھی آئیں گے, آگے بھی تھوڑا سا ہو جائے. یہ کہاں کہتے ہیں بھی اوقات خمسہ کی جو آیت سے اس کو دلال ہو دوبارہ بیان کریں, کون سی آیت تھی؟ 17 نمبر آیت میں, تو اس کے اندر ہے کہ پانچ نمازوں کے اوقات کیسے وہاں سے استنباط ہوئے. تم سون سے مراد کیا یہی آتا نا؟ ہاں جی, اس سے مراد جو ہے وہ مغرب اور عشاء ہے. جس وقت تم شام کرتے ہو تو مغرب اور عشاء یہ دونوں شام کے اندر آتی ہیں, اور تصبحون اس میں صبح کی نماز آتی ہے, اور عشیاً اس کا مطلب پچھلے پیر یعنی عصر کی نماز, اور تظہرون اس میں ظہر کی نماز. سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی زکات کے مال سے طالب علم کو کتابیں لے کر دے دیتا ہے تو کیا طالب علم کے لیے لینا جائز ہے؟ اگر وہ طالب علم مستحق ہے, باقی کتابیں نہیں خرید سکتا, پھر اس کو کتابیں, کپڑے, کوئی ایسی چیز آپ لے کر دے سکتے ہیں. اگر وہ مستحق ہے, مستحق نہیں ہے, جیسے کہ ادارے کے اندر طلباء کیفیت یہ اور ہے, لیکن گھر کے اعتبار سے وہ خرید سکتے ہیں, تو یہ پھر تو نہیں ہے. اگر واقعی وہ مستحق ہے, نہیں خرید سکتا, تو پھر اس کو کتابوں کی شکل میں, کپڑوں کی صورت میں, یا اور اس کے وظیفے کی شکل میں اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے.